इस मुश्किल को हल करने के लिए तरीका क्या है, अब किया क्या जाए। अब हालत ये हो चुकी है कि लोग अल्लाह के दीन के बारे में शक में मुब्तला हैं। अल्लाह का दीन सही हालत में लोगों के पास मौजूद नहीं, क्योंकि यहूद और नसारा ने अपनी किताबों की हिफाजत नहीं की, आपस में जिद और तफरकेबाजी की, और जो असल दीन की रूह थी वो खत्म हो गई। उस रूह को पैदा करने के लिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी डाली गई। क्या? फलिज़ालिक फदउ, बस इसलिए आप दावत दीजिए, अल्लाह की तरफ बुलाइए, यानी इस दीन की तजदीद कीजिए। वो दीन जिसे अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से मुकर्रर किया है, और मुख्तलिफ हालात के तहत उसमें कमी बेशी होती रही, अब आप उसको मुकम्मल कीजिए और असल हालत में आइंदा लोगों तक पहुंचाइए। फलिज़ालिक फदउ, इसलिए आप दावत का काम कीजिए। इससे क्या पता चलता है कि जब कभी दीन के बारे में लोग शकूक व शुबहात का शिकार हों, जब कभी लोग इख्तलाफात का शिकार हों, तो उसका हल क्या है, यानी तफर्रुक और तशक्कुक, यानी शक करना। इन दोनों चीजों का इलाज तौहीद की दावत में है। वस्तकिम कमा उमरता, और इसके लिए आपको अपना अमली नमूना पेश करना होगा। क्या? इस्तकामत इख्तियार कीजिए जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है, उस पर मजबूती के साथ कायम हो जाइए। वला तत्तबे अहवा अहम, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न कीजिए, यानी जो चीजें दीन में इन्होंने अपनी ख्वाहिशात से घड़ ली और दीन का हिस्सा बना दी, उनकी पैरवी न करें, सिर्फ असल दीन ही को लें। वकुल आमंतु बिमा अंजलल्लाहु मिन किताब, और आप कहिए कि मैं तो ईमान लाया साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया किताब में से। वह उमिर तो लिआदिल बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूं। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा रब है। लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, और बात पहुंचाने के बाद जब लोग अमल ना करें तो बता दीजिए कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, हमारे अमाल हमारे लिए हैं। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह यजमा बैनना, अल्लाह ही हमें इकट्ठा करेगा। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ पलटना है। यह है करने का काम, यानी हर दौर में जब दीन की तालीमात के बारे में लोग शक में मुब्तला हो जाएं, तो फिर क्या किया जाए। लोग इख्तलाफात का शिकार हो जाएं, तो हल क्या हो। यहूदो नसारा ने दीन के मामले में जो तरीका अख्तियार किया, और जिस तरह ग्रोहों में बट गए, एक 71 में बटा, दूसरा 72 में बटा, और आपने ये पेशन गोई की थी कि मेरी उम्मत 73 में बटेगी, तो फिर क्या करना होगा जब वो 73 में बट जाएगी। ये सोच के कि ये तो कहा ही था, आपने होना ही था, इसलिए हो गया, अब हम आराम करें। नहीं, वही करना होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, क्योंकि आपके बाद आपकी उम्मत इस चीज की वारिस है। तो ये जिम्मेदारियां हैं। नंबर एक, फदउ। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत, नंबर एक। नंबर दो, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, استقامت وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, ایسی استقامت جس طرح کی استقامت کا حکم دیا گیا, جیسی مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ آج اللہ کی طرف بلا لیا کل چھوڑ کے بیٹھ گئے, پھر تو کام نہیں ہونے کا۔ یہ تو ایک زندگی بھر کی کمٹمنٹ, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بنیاد درست ہو۔ दावत इल्लाह हो, न किसी शख्सियत की तरफ और न किसी खास नाम की तरफ, न किसी खास फिरके और ग्रोह की तरफ। आज के दौर में भी उम्मत मुस्लिमा जिस इफ्तराक, इख्तलाफ और तशकीक का शिकार है, अपने ही दीन के बारे में कंफ्यूज है लोग, हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में उनको यकीन की कैफियत नहीं, इसीलिए तो अमल नहीं। कैसे पता चलता है लोग दीन के बारे में शक में है, जब अमल नहीं होता, क्योंकि ईमान तो फौरन इंसान को अमल की तरफ मुतवज्जे कर देता है। ईमान का तो लाजमी नतीजा है کہ عمل بدل جائے. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کے عمل میں تبدیلی آئے. تو جب ایمان کی بجائے شک کی کیفیت ہو اللہ کی ذات پر, اس کی کتاب پر, اس کے رسول پر, اس کی تعلیمات پر ایک شک ہوگا, پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں, پتہ نہیں یہ مولویوں کی اپنی بات ہے, پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, کس کی مانے کس کی نہ مانے. تو جب یہ حالت ہو جائے تو پھر نئے سرے سے کام کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے. جب بھی آپ تبلیغ کا کام شروع کریں انشاءاللہ, اپنے آپ کو روز یاد کرائیں میرا یہ کام بس صرف اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, مجھے اس کی جزا صرف اللہ سے چاہیے, مجھے اس کے بندوں کو اس سے جوڑنا ہے, مجھے تو اس کو راضی کرنا ہے, مخلوق کو خالق سے ملانا ہے. نمبر دو, واستقم کما امرتا. اس میں کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. یعنی خود بھی نیک کام کرنے ہیں. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کام میں کمی بیشی نہ ہو, نمبر دو عمل صالح میں استقامت, خواہ حالات موافق ہو یا غیر موافق, ماحول مرضی کا ہو یا مرضی کے خلاف ہو, جو اصول ہے اصول ہے, جو حق ہے حق ہے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا, جو کہہ رہے ہیں خود اس کے خلاف کر رہے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا, آپ کی بات میں اثر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ واستقم کما امرت, جمے رہو, ہلنا نہیں, جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, خواہ معاملہ عقائد کا ہو یا اعمال کا, عبادات کا, معاشرت کا, ان تمام چیزوں میں اعتدال پر قائم رہنا ہے. کیونکہ ہمارا دین ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہے نا, لا رہی وسیع ہے, اس لیے جب اس کی کسی بھی بات پر عمل کرے تو پھر شیکی نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی, یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے شیطان کبھی لے آتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, لیکن اس کیفیت سے باہر آنا چاہیے کہ سچ وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں, سچ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فرمایا ہے یا کیا ہے. تاویلات سچ نہیں ہیں, ہم کہاں سے بھٹکتے ہیں؟ تاویلات سے. جہاں آ کر بعض اوقات ہم کنفیوژن کا شکار ہونے لگتے ہیں, وہاں کیا کرائیٹیریا ہوگا آپ کا کہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا؟ کسی بھی چیز کے دین کا حصہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کس طرح کریں گے؟ میرے قول پہ یا کسی اور انسان کے قول پہ؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایک پی ایچ ڈی چھوڑ جتنی مرضی کسی نے کر رکھی ہو, کسی کا بھی دنیاوی طور پر علم میں آگے ہونا, نامور ہونا, بہت فصیح اللسان ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہر ایک کو کس چیز سے پرکھیں گے؟ قرآن و سنت سے. یہ معیار ہے, یہ میزان ہے. ایک سوال اپنے آپ سے کیا کریں, کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے؟ کیا آپ کے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ ایک کرائٹیریا بنا لینا, جیسے کسی خاص چیز کو پرکھنے کے لیے اسسمنٹ ٹول ہوتا ہے, تو یہ ایک ٹول بنا لیں کسی بھی چیز کو پرکھنے کا. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو بس ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں. اور اگر کہیں حکم نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے, تو پھر کسی کی بھی تاویلوں میں, حجتوں میں, باتوں میں اور بڑی بڑی تقریروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین بہت سمپل ہے, یہ دو سوال کافی. اور جب دیکھیں کہ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, باہر نکلنا ہے آرام سے, یہ کرنے کا کام ہی نہیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ تیسرا کام, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. کن کی خواہشات؟ لوگوں کی خواہشات کی. ایک دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے, اور اس کے پیرلل ایک دین وہ ہے جو لوگوں نے اپنی خواہشات, رسم و رواج اور معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھ کے ایجاد کیا ہے, جس کو آپ بدعت کہتے ہیں, جو بدعات سے بنا ہوا ہے. بدعت کی حقیقت کیا ہے؟ بدعت کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کس چیز کو سرو کرتی ہے؟ خواہشات نفس کو. ہمارا دل چاہتا ہے دین میں ذرا ایک رنگین پہلو ڈالا جائے, ایک ذرا اس کو اپنی مرضی کا بنا لیا جائے، کوئی نفس کو بہلانے کی چیزیں بھی اس میں شامل کر لی جائیں، تو پھر ہم کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے چیزیں ملا جلا کے ایک نئی چیز تیار کر لیتے اور اس کے اوپر دین کا لیبل لگا لیتے ہیں. ایک تو یہ تھا نا، آپ دیکھیں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ کے ہاں تو اصل کتاب محفوظ ہی نہیں تھی، ان کے پیغمبروں کی سیرت تو محفوظ ہی نہیں تھی، اس لیے بےچارے شکوک و شبہات کا شکار تھے اور دین کے کئی حصے بکھرے کر ڈالے تھے انہوں نے، آپس میں اختلافات، تضادات اور ایک عجیب گنجلک پن تھا. ہم کیوں اس مصیبت کا شکار ہوں؟ ہمارے پاس تو اصل کتاب محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، صحیح احادیث محفوظ ہیں، سنت محفوظ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب صحیح دین محفوظ ہے تو لوگوں کے من گھڑت دین کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، یعنی لوگوں کے خود ساختہ دین کی رعایت نہیں کرنی، بدعات سے بالا تر ہو کر دین پر عمل کرنا. کوئی کام کرنے سے پہلے جو دین کے نام پر کریں، ضرور ایک دفعہ سوچ لیا کریں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ تو بھول گئے اتنا اچھا کام ہمیں بتانے سے اور ہمیں یاد آ گیا کرنا. ہم اتنے ذہین انٹیلیجنٹ لوگ تھے کہ وہ باتیں بھی جو ان سے چھٹ گئی وہ ہم نے خود سے گھڑ لی. اگلا حکم، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. جب آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ سے جھگڑیں گے، جھگڑیں گے نا، ادھر ادھر کی دور کی کوڑیاں لا کے آپ کو مطمئن کریں گے. تو اس وقت آپ نے ان باتوں میں، ان تاویلوں میں نہیں پڑھنا، کسی بزرگ کا قصہ سنائیں گے، کسی کا خواب سنائیں گے، کسی کے کشف سنائیں گے، کسی کی کوئی اور بات سنائیں گے اور آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ مجھے کوئی خواب مت سناؤ، مجھے کسی اور چیز پر ایمان لانے کا حکم نہیں، میرا دین بس صرف اتنا ہے کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے میرا ایمان بس اس پر. کتاب کی کوئی دلیل دو، زبان سے نہ بھی کہیں تو عمل سے ظاہر کریں، اس کے لیے صبر کریں. ضروری نہیں کہ یہ سارے کام ایک دن میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ترتیب بتائی جا رہی ہے دین کی تجدید کیسے کرنی ہے، اصل دین کو نکال کے کیسے لانا ہے ان سارے اندھیروں میں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں سب کرنا، آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ. تو کتاب سے مراد بھی یہاں وہ اصل دین ہے جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا گیا. اور کیا کرنا ہے؟ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں، تمہارے درمیان دین کے سب احکام کو برابر رکھوں، ہر نبی اور ہر کتاب پر ایمان لاؤں. یا تم کوئی بھی معاملہ اگر میرے پاس لاؤ گے تو اللہ کے احکام کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا. یعنی لوگوں کے جھگڑوں کے بیچ میں کیا درست ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کون میرا رشتہ دار ہے، کون میرا پیارا ہے کہ اس کی بات مان لوں، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. بلکہ ایسے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے. اچھا، ویسے تو عدل کا لفظ کورٹ یا محکمہ انصاف کے ساتھ عموماً وابستہ ہوتا ہے، لیکن یہاں محض ایک جج کی حیثیت سے فیصلہ نہیں، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں بھی اگر دو لوگ آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ لے کر آ جاتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، ایک کی بات درست ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، دوسرے کی بات من گھڑت ہے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اس میں پھر کسی اور کی روح رعایت نہیں کرنی، کسی فرقے کا جانبدار نہیں بننا، باعث نہیں ہونا. سمجھ رہے؟ باعث نہیں ہونا. عموماً ہم باعث کس طرح ہو جاتے ہیں؟ کیا کہہ کے؟ وہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے، ہمارے کلچر میں یہی ہوتا ہے، یا ہماری جماعت میں، یا ہمارے گروہ میں، یا ہمارے فرقے میں یہی ہوتا ہے، ہمارے والدین کے ہاں یہی ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے کہ بھلا کس طرح چھوڑتے ہو باپ دادا کو، کس طرح چھوڑتے ہو اپنی گروہ بندیوں کو. ہے نا مشکل کام؟ کیونکہ جن نظریات پر انسان صدیوں سے جمع ہوتا ہے، چلے ہم نے صدیاں تو نہیں دیکھی، بچپن سے اب تک جو کچھ دیکھتے رہے اپنے گھر میں، اپنے آس پاس، उन सारी चीजों को भूलना, उन सारी चीजों को छोड़ के, उन सब पे ला कह के कि नहीं ये दुरुस्त नहीं, एक नई चीज को इख्तियार कर लेना जो हमारी आंखें देख रही हैं और हमारी अकलें समझ रही हैं, ये भी आसान नहीं होता। इसीलिए तो इतना सख्त कलेमा है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ला करवाता है, फिर इल्लल्लाह बताता है। तो जब आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है तो उन सबको गैर अल्लाह तो छोड़ना पड़ेगा ना। जब कुरान को पकड़ना है तो बाकी चीजें तो फिर छूट जाएंगी ना। तो जब तक वो हौसला पैदा नहीं होता उस वक्त तक आप आगे नहीं पहुंचा सकते ये बात। तो यहाँ उमिर तो ले आ दिल बैनकुम का बुनियादी मतलब क्या है? हर तरह के बायसेस से अलग हो जाना। और फिर ये कि अदल के कई स्टेजेस हैं ना, और फिर वो बड़े, हम तो इसको अपनी सतह पर देख रहे हैं ना, इसकी और भी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। जैसे आप देखिए कि मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर, दुनियावी इंटरनेशनल लेवल पर, हर सतह पर फिर वो अदल का एक खास कॉन्टेक्स्ट होगा। लेकिन आम तौर पर जो इन आयात में अदल का माना बन रहा है वो यही बन रहा है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। इससे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए लोगों को अपना बनाएं, कॉमन ग्राउंड ढूंढें कि देखो अल्लाह की तरफ इसीलिए बुला रहे हैं ना कि तुम्हारा भी वही रब है। लना अमालना वलकुम अमालकुम, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। यानी तुम्हारे अमाल के हम जिम्मेदार नहीं और हमें उनका फायदा नहीं पहुंचेगा, और हमारे अमाल का फायदा तुम्हें नहीं पहुंचेगा। और फिर नतीजा क्या निकलता है? बहसें, हुज्जतें, झगड़े। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, बहसों की जरूरत ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसलिए कि हक तो बिल्कुल साफ वाज़ेह है। अगर तुम झगड़े करके हमें हक से हटाना चाहो तो वो तो हो नहीं सकता। तुम मनफी रवैया अख्तियार करो तब भी हम यकतरफा तौर पर इस चीज पर कायम रहेंगे। यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अपना बहुत ज्यादा जोर बहस मुबाहसों पर नहीं लगाता, बहस मुबाहसों से परहेज करता है। हमारी जब कोई मुखालफत कर दे थोड़ी बहुत तो हम अमूमन क्या करने लगते हैं? बहस छोड़ते ही नहीं। दूसरा भी छोड़ना चाहे तो हम नहीं छोड़ना चाहते, हम कहते नहीं आज इसको सीधा करके घर भेजना। ये ना करें, बात सीधी करें। और कोई मान जाए ठीक, कोई ना माने तो भी इस पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की जिम्मेदारी यही है कि वो लोगों को हर कीमत पे मनवा के छोड़े? है ये जिम्मेदारी? नहीं। आगे भी आ जाएगा इस पर, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतर, आपका काम क्या है? पहुंचाना। आप उनके ऊपर जिम्मेदार नहीं, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं ना कि लोग मान कर ही नहीं देते, फिर क्या करें। कितनी खूबसूरत बात है ना, ला हुज्जत बैनना व बैनकुम। कभी ये याद रहे तो जिंदगी का लुत्फ आ जाए। लोगों से उलझना नहीं है, ला हुज्जत बैनना व बैनकुम। झगड़ा किस बात का हमारे दरमियान? हमने क्या बांटना है आपस में? मुझे याद है पिछले साल या उससे पिछले साल इस महीने में मैंने सिर्फ अहादीस के दर्स दिए थे, और वो सारी अहादीस मोस्टली अखलाक पर थी, क्योंकि हमारे मुल्क में अमूमन देखा गया है कि इस चीज की बहुत कमी है, हम लोगों में अच्छे अखलाक की कमी है, एज ए नेशन बर्दाश्त की कमी है। तो अपने आप को भी रिमाइंडर कराना था, तो दूसरों को भी। तो इख्तलाफी बातों से, झगड़ों से, बहसों से मत शुरू करें। अल्लाह रब्बना व रब्बुकुम, हम सब मुसलमान हैं, हम सब का रब एक है। इत्तेहाद की बुनियाद तो यही बनती है, अल्लाह रब्बना व रब्बुकुम। अब अल्लाह की बात करते हैं। कुरान की कुछ आयात का तर्जमा सुना दूं जो सीधा सीधा मतलब रखता हो, बहुत लंबी चौड़ी तफसीरों की जरूरत नहीं। मुश्किल आयात की बजाय आसान आयात को सिलेक्ट करें। बस ये है कि आपकी अरबी भी दुरुस्त हो और तर्जमा उर्दू भी ठीक पढ़ना आता हो, काम हो जाएगा। इन दो स्किल्स को आपने बढ़ाना है, मैक्सिमम अपने अंदर पूरी तरह राशिफ करना है। कुरान ठीक पढ़ना आता हो, जो टेक्स्ट आप रीड आउट कर रहे हैं वो ठीक पढ़ना आता हो, सब दर्श आसान हो जाएंगे। कॉमन ग्राउंड से बात, दूसरों के अमाल से ज्यादा अपने अमल की फिक्र। बाज़ों का हम तबलीग करने जाते तो हमें लोगों के अमल बहुत परेशान करते हैं, और कभी अपने अमल पे दुख हुआ ही नहीं हमें। लोगों पे खूब तनकीद और तबसरे करते हैं, फुला ऐसा कर रहा था, फुला वैसा कर रहा था, اپنے بارے میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، میرے میں اب تک کون کون سی غلط آتے ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم. ہم جھگڑا کرنے نہیں آئے، بحثیں کرنے نہیں آئے، اور بحث میں الجھنے سے پرہیز. اگر کوئی کھینچے بھی تو آسان طریقے سے اس کو اوائڈ کر جانا، منفی رویوں سے پرہیز کرنا، معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا. سچ اور جھوٹ کا نکھار تو وہ کرے گا. کیوں؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. وہ الیہ المصیر، جس کو یہ یاد رہے کہ اس کی طرف واپس جانا ہے، اس کو پھر کسی چیز کا غم نہیں رہتا، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی. ہمیں زیادہ فکر اور پریشانی معلوم ہے کب ہوتی ہے؟ تبلیغ کے میدان میں، جب ہم اس سارے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھیک کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو جتنا زیادہ آپ یہ دعویٰ کریں گے نا کہ میں نے سب کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے، اتنے ہی زیادہ غمگین اور دکھی اور پریشان ہوں گے. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، آپ کا کام بس پہنچانا ہے، آسان طریقے سے پہنچا دیں. اور پھر سچائی اپنا اثر رکھتی ہے، حق روشنی ہے، اندھیرا دور کرتا ہے، بس چراغ جلانا سیکھ جائیں. ہر جگہ اچھی بات، اچھی بات، خوبصورت بات، اچھی بات، بس کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. اثر ڈالنا، اس پر لوگوں کے دل نرم ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے اپنے ہاتھ میں مت سمجھیں. تو یہ آیت اپنے اندر 10 احکام رکھتی ہے. ایک آیت بہت جامع آیت، اور آج کل کے حالات میں تبلیغ کی بنیاد ہے، دعوت اللہ کی بنیاد ہے. حق تو ادا نہیں ہوا اس آیت کا، لیکن چلیں تھوڑی سی بات تو پہنچ گئی ہوگی. کتنے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا اس میں، اتنی خوبصورت لگتی ہے مجھے آیت. فدعو، ایک لفظ، جسٹ ون ورڈ. کیوں پریشان ہوتے ہو کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، دین چھوڑ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے؟ کوئی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں. فدعو، اٹھو اور کام کرو. اس لیے بگڑ گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں، کوئی روشنی نہیں. اٹھو نا پھر، فدعو، بلاؤ ان کو، اللہ سے جوڑو. واستقم، ایک امر کا صیغہ ہے. کیسے کیسے ہو واستقم؟ کما امرتا، جیسے بتایا گیا ہے. بہت سی تعلیمات ہیں اس پر، کیا نہیں کرنا. ولا تتبع اہواءہم، ایک لفظ اور دو دو لفظوں کی بات. ولا تتبع اہواءہم، کتنی جامع ہے نا یہ کتاب، کتنے جامع ہیں احکامات. ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور اگر لوگ کھینچیں کہ نہیں ہمارے ہی بن جاؤ، ہماری باتیں مان کے رہو، تو آپ کیا کہیں؟ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میری مجبوری ہے کہ میں قرآن پڑھ چکی ہوں، مجھے تو وہی کرنا ہے جو قرآن میں ہے، میں تاویلات میں نہیں جا سکتی. اور کیا ہے؟ وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، لعادل بینکم. کیونکہ جب آپ اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں نا، تو پھر گریجولی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ترقی کرتے جاتے ہیں، پھر ایک ایسے لیول پہ پہنچتے ہیں کہ لوگ اپنے جھگڑے آپ کے پاس لانے شروع کر دیتے ہیں. یعنی چاہے آپ کو نہ ڈیو ریسپیکٹ دے، لیکن کیا چاہیں گے آپ؟ ان کے مسئلے بھی حل کریں. تو ایسے میں پھر عمر تو لعادل بینکم، ہر طرح کے تعصبات سے بالا ہو کر عدل سے کام لینا. نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرنا ہے، نہ ہی کسی اپنی آرگنائزیشن یا جماعت یا فرقے، سب پہ لا، کچھ بھی نہیں. عدل کی بات، جو سچ بات ہے صرف بولیں، صرف اس کا ساتھ دینا ہے جو حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. ہاں، وہ ایسے لوگوں ہی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو جو آپ سے ضد اور انعد رکھتے ہیں، یا اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں آپ سے. حق تو تھا کہ اللہ واسطے کی محبت رکھتے، لیکن اگر نہیں رکھ پاتے بغیم بینہم کی وجہ سے، لیکن بات ٹھیک کرتے ہیں، تو اس کو مانیے کہ ٹھیک بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی خاص کتاب کو دیکھنے، کسی خاص چیز کو، بس وہیں بھڑک اٹھتے ہیں. اچھا فلاں کی کتاب، نہیں نہیں بند کر دو، اس کو تو کھولو ہی نہیں. آپ ایسا نہیں کریں گے، کھولیں گے، جو بات حقیقت پر مبنی ود دلیل ہوگی اسے لے لیں گے. حکمت تو مومن کی متاع گنگشتہ ہے، جہاں بھی پائے لے لیں، تعصب نہیں برتے. اور جس کے پاس بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. اور کامن گراؤنڈ سے بات کب ہوگی؟ جب لوگوں کی خیر خواہی آئے گی. اور وہ کب آئے گی؟ جب لوگوں کو اللہ کی مخلوق سمجھیں گے، اللہ ربنا و ربکم. اور فکر کس بات کی ہوگی؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اپنے عمل کی ذمہ داری زیادہ قبول کریں گے بنسبت کسی کے اعمال پہ تبصرہ اور تنقید کے. لا حجت بیننا و بینکم, ہم تو آپ کو پیغام دے رہے ہیں, جھگڑنے نہیں آئے, جھگڑا نہیں کرنا کسی سے, بحث نہیں کرنی. دھیان ہمیشہ آخرت کی طرف رکھنا ہے جہاں اللہ سارے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. ٹھیک ہے, اصل میں جب تک اس کتاب پر عمل نہ کریں, جو یہ کہتی ہے وہ کرے نہیں, تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی لوگوں کو. جو ربط نظر نہیں آتا نا اس میں, وہ اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ تجربہ ہی نہیں کیا. کیونکہ ایک پریکٹیکل بک ہے, عملی کتاب ہے, یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں, یہ صرف رٹ لینے کے لیے نہیں, بلکہ یہ تو عمل کرنے کے لیے, اسی لیے ساتھ ساتھ اتری تھی, حسب حالات اتری تھی. اور ویسے بات یہ ہے کہ آپ کے بھی حسب حالات ہی آ رہی ہے, جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں ساتھ ہی آیات آ جاتی ہیں. جب ہم اللہ کی طرف بلانے لگتے ہیں نا, تو پھر عمل صالح بھی آنے لگتا ہے. تو اس میں یہ دو چیزیں اگرچہ آگے پیچھے رکھی گئی ہیں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے ابتدا ودعو ہی سے ہوئی ہے, وستقم بعد میں آیا ہے نا. یعنی ودعو ہوگا تو وستقم بھی آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کسی کو مثلا تبلیغ کرنے لگے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں, تو آپ تو اندر سے خود پانی پانی ہو جائے گی کہ میں کیا کرتی ہوں. پھر جیسے تیسے خود سیکھیں گے, کریں گے, ایک کوشش شروع ہو جائے گی, اور پھر کرتے کرتے انشاءاللہ استقامت بھی ہو جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے دل سے بائسز نکال دیں نا, کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پھر اللہ کا پیغام پہنچائیں بالکل صاف دل اور صاف ذہن ہو کے, دوسروں کی غلطیوں, جاتیوں, خرابیوں, ہر چیز کو اگنور کر کے, اس پہ پردہ ڈال کے, بس ہمیں نہیں پتا کچھ بھی, جو آپ ہیں وہ آپ کا معاملہ, آپ کے رب کا معاملہ. ہمارا کام کسی کے عیب کھولنا نہیں یا کسی کی خامیاں چننا نہیں, ہمارا کام روشنی عام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت بھی ڈالے گا, اور یہ جو افو درگزر کی اس روش پہ چلتے ہوئے آپ میسج کنوے کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کے دل بھی نرم ہوں گے, مسخر ہوں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اور تبلیغ کا طریقہ آ ہی نہیں سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ پتا ہو, کیونکہ اصل مبلغ تو وہ ہیں, اصل تو کامیاب انسان وہ ہیں, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ابھی ہم تھیری پڑھ رہے ہیں. مشکل یہ ہے, سانچہ اپنے اندر بنے گا تو تب, کیونکہ سب سے پہلی چیز اپنے ہی اندر ہے, اور جب تک دائی کے اندر یہ صفات نہ ہو, اس وقت تک وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو الٹا دوسروں کے لیے مصیبت بن جائے گا.